ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खाते रख छोड़ दिया है। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खाते रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस से करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरे खातिर रख छोड़ दिया है। दौलत मेरी हासिल तू मेरा, कितनी है मोहब्बत तुझसे बेहिसाब वफा, हसरतों से बढ़कर अपनी चाह तुझे हमेशा। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी ही खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस ना दिल में ना कोई खला, हर ख्वाहिश पूरी हुई है तुझे पा जो लिया। दूर मुझसे हो ना कभी ना करना एक ऐसा, ये कसूर मेरा है कि किया है, दिल तेरे खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब।